Oskar Cenkier, kompozytor i pianista młodego pokolenia. I proszę mi uwierzyć, przed momentem z sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej powolutku, po cichutku, na paluszkach wręcz przeszłam tutaj do studia emisyjnego i tak słucham, co Oskar zagra na koniec. Co to jest? Ta nuta tak mi pięknie zabrzmiała. No ten fragment z Gwiezdnych Wojen to przepiękna niespodzianka, za którą mam nadzieję, że za moment mu podziękuję. On w tej chwili, podejrzewam, chwilę porozmawia z gośćmi, którzy są w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej. A my powoli, no my mamy jeszcze 45 minut czasu, więc mam nadzieję, że on zdąży podpisać płyty i przyjść tutaj do mnie. Oskar Cenkier na otwarcie Piano Day. A o Piano Day i dlaczego Piano Day, kto jest nowym słuchaczem Ciemnej Strony Nocy, za moment opowiadać będziemy. Wszystko zaczęło się od kompozytora Nilsa Frama.

No i drzwi zatrzasnęły się. To Nils Frahm tak pięknie grał przed momentem. Na Oscara ciągle czekam. Mam nadzieję, że go słuchacze wypuszczą tutaj do mnie. Chociaż na chwileczkę, chociaż na momencik. Jak to jest z tym Piano Day? Piano Day jakiś czas temu wymyślił Nils Frahm, który wpadł na taki pomysł, żeby świętować fortepian. No bo dlaczego świat potrzebuje dnia fortepianu? To bardzo wolne tłumaczenie z tego, co Nils Frahm opowiadał. Z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że świętowanie fortepianu i wszystkiego wokół niego nie boli. Czyni wykonawców, kompozytorów, konstruktorów fortepianów, stroicieli panów od przeprowadzek i co najważniejsze, słuchaczy. Bardzo mnie cieszy, że Nils Frahm wpadł na taki genialny pomysł jak świętowanie i celebrowanie tego cudownego, absolutnie genialnego i jedynego w swoim rodzaju instrumentu, jakim jest fortepian. Wypada to w 88 dzień roku ze względu na to, że fortepian koncertowy ma 88 klawiszy. My troszeczkę przyspieszyliśmy dzień fortepianu, to tylko dlatego, że tak nam wypadła audycja nasza z 27 na 28. To powinno być jutro, no ale nie będziemy aż tak szafować kalendarzem. Może uda się za tydzień coś jeszcze wymyśleć na zamknięcie Piano Day 2019, jak i w zeszłym roku dwa koncerty były. Zobaczymy. To już na pewno nie będzie takie duże wydarzenie jak to dzisiaj. Koncert będzie oczywiście do odsłuchu. Cała audycja dzisiejsza będzie do odsłuchu na stronie programu trzeciego w podcastach pod zakładką audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. polskieradio.pl/trójka i trzeba znaleźć audycję i trzeba znaleźć Ciemną Stronę Mocy w Trójce. Zapraszam też ciepło na grupę i na stronę i teraz zapraszać będę jeszcze na nową stronę, a ta nowa strona to Piano Day Warsaw na bardzo znanym portalu społecznościowym, na tym samym, na którym mamy stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i grupę naszej audycji. Poczekam jeszcze moment na Oscara, a teraz pomyślałam, że mogłabym w sumie zagrać ten utwór, o którym rozmawialiśmy, że to chyba najlepszy utwór, no poza My Friend the Forest z ostatniego albumu Nilsa Frahma, to ten drugi najładniejszy, który nam się zdecydowanie najbardziej podoba, to Forever Changeless. Thank you. Nils Fram to ten geniusz fortepianu, co wymyślił piano Day, które teraz możemy świętować. Ciemna strona mocy już kolejny rok świętuje piano Day. Piano Day. Ale pamiętam tydzień temu, jak Ciemna strona mocy była gościnnie po trzeciej stronie księżyca i słuchacz napisał, to nie będzie Piano Day, bo to będzie w nocy i to będzie po ciemnej stronie mocy. W związku z tym to będzie Piano Night. No i miał rację, rzeczywiście. Piano Day, które zaczyna się 29 marca, rozpoczęliśmy od Piano Night z Oskarem Cenkierem w roli głównej na scenie trójkowego studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowani i zrealizowani Zosia Sylwin i Przemek Nowak, za co im naprawdę z serca ogromnie dziękuję. To był przepiękny dzień, przepiękny wieczór. Chciałabym o tym porozmawiać moment z Oskarem, ale on ciągle jest na dole ze słuchaczami i podpisuje płyty. Będzie trzeba jeszcze na niego moment zaczekać, a to oczekiwanie wypełnimy niczym innym, tylko jego muzyką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, jest. A co jesteś taki zderzany, Oskar? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Moi drodzy państwo, słuchacze nie tylko audycji Ciemna Strona Mocy, słuchacze programu trzeciego przede wszystkim, Oskar Cenkier, bardzo mi miło, którego przed momentem słuchaliśmy przy cudownym fortepianie. Zresztą przed momentem leciał twój utwór, bo ja mam taką nadzieję, że on cię tu troszeczkę przywoła, że no. Parasite się pojawisz przy Parasite. Myślę, że mi bardziej miło mimo wszystko. Jak wrażenia po koncercie? Dobrze się czuję, naprawdę dobrze. No i naprawdę nigdy nie grałem w tak pięknym miejscu, na tak pięknym fortepianie, na takiej publiczności, więc mógłbym wymieniać jeszcze dalej i dalej, ale nie, bo to jest wszystko takie świetne. Nie wiem co więcej powiedzieć, czuję się świetnie po prostu. Oj, chyba dużo czasu upłynie, zanim te emocje opadną. To takie standardowe trochę też dla mnie, że po koncertach mi to opada, a jeszcze po takim koncercie, no to wybacz, to trochę zejdzie. Ja się strasznie bardzo ogromnie cieszę, że tu mogłeś zagrać i że na piano daj, i że to wszystko nam wyszło. Było troszkę planowania i było troszkę zamieszania. To ja mam jeszcze jedno pytanie a propos koncertu. A ten pomysł na ten ostatni utwór? No jak mógłbym coś innego zagrać? No. A czy mogę zamówić następnym razem Marsz Imperialny? Oczywiście. Bardzo ładnie to zabrzmiało. Nie wiem, czy słyszałeś akurat już po? Chyba nie słyszałeś. Ja mówiłam, że tak ze studia naszego koncertowego przyszłam do studia emisyjnego i tak siedzę i tak zaraz, przecież ja znam. I tak wplatałeś te elementy i wplatałeś. Ja tak zaraz, no przecież ja znam ten utwór. Wiesz, dokładnie to, co powiedziałaś, chciałem osiągnąć, więc tym bardziej mi miło. Idealnie, bardzo się cieszę. Dobrze, kilka pytań. Nie mamy dużo czasu. Dopiero co wydałeś album, a ja od razu zapytam, czy już masz plany na nowy album, na nową płytę? Plany mam. Teraz właśnie powoli zbieram materiał na album koncertowy, albo chociaż półkoncertowy, albo koncertowy Patrz, z wstawkami. Jak idealnie się złożyło, no. Tak. Ale... Same przypadki są dzisiaj. Dobrze. I masz, a są pomysły na nowe utwory? Tak, raczej ciągle przychodzą mi pomysły na nowe utwory, ale tak staram się ostatnio je tak wkładać do szufladki, tak dobrze jakby uporządkować, ale to jeszcze nie ich czas jest. Powstają samoczynnie, bo niektóre motywy no, przebijają się. No dzisiaj też powstał chyba z jeden utwór, tak mi się wydaje. Miałam wrażenie, że była pełna improwizacja w pewnym momencie. Muszę posłuchać, ale tak, chyba było coś takiego, co nawet mi się motywem nie przewinęło wcześniej. No i to one tak właśnie wchodzą do świadomości. Jak trafi się dobry motyw, taki, który mi się spodoba, to nie mogę się oprzeć. No i... Jaka była najdłuższa sesja, jaką nie koncertowa? Usiadłeś w domu, zacząłeś grać i minęło... Ile godzin i nagle się zorientowałeś, że siedzisz przy pianinie, przy pianinie? Z tego, co pamiętam, to 3, godzina 5, 40. No. Dwie. Godzina 40. Godzina, naprawdę? Tak. I tak longiem. I tak. Jeden utwór. Tak. I potem, bez przerwy. I potem musiałem sobie batonika zjeść, bo było mi prawie słabo. Ale było warto. Ale nagrałeś? Nie. Nie nagrywasz utworów, jak tworzysz? Często nagrywam, ale nagrywanie też wpływa na te utwory, bo ja czasem nie czuję się już tak luźno. Mhm. No a jak gram tak dla grania, to lubię, żeby te utwory powstawały właśnie w najbardziej optymalnych warunkach, bez żadnej presji, bez właśnie tego czerwonego kółka wciśniętego, który mówi, że głupio się wywalić, czy głupio zagrać coś nie tak. No i to działa, bo w takich sesjach właśnie bardziej luźnych to powstaje mi dużo więcej utworów. Mhm. Bo w sumie odpowiedziałeś prawie na moje pytanie, które chciałam zadać. Każdy artysta ma swój własny proces twórczy. Czy możesz nam zdradzić, jaki jest twój? No, bardzo często to się zaczyna od improwizacji, ale nie zawsze, bo czasem po prostu jakiś motyw się pojawi w głowie, potem zaczynam go grać, improwizować na nim dalej, tak nie zostaje za wiele z tego, co było na początku, no ale czasem wychodzi to na dobre. Przy fortepianie, mimo tego, że masz efekty przy tym fortepianie i dodajesz efekty dźwiękowe, no to mamy jednak jeden instrument. To jest jeden instrument. To nie jest linia melodyczna, którą sobie rozkładamy. Tu gitara, tu perkusja, a tu wokal. I tak jak rozmawiałam z wieloma artystami, zazwyczaj wokaliści szczególnie, no oni zapamiętują, bo śpiewają sobie coś pod nosem, a potem do tego się dogrywa reszta. A przy fortepianie to jak to jest? Biorąc pod uwagę, jak skomplikowane utwory tworzysz. To jest jeszcze ciekawiej, bo jak tworzę rzeczy, tak powiedzmy studyjnie, w moim domowym studiu, no to robię właśnie trochę tak, jak mówisz, że tutaj jest gitara, tu jest perkusja, tu jest bas, tylko że to działa tak, że tu jest fortepian, a tu jest fortepian, a tutaj jeszcze jest fortepian. I tu też jest fortepian. Tak, i tam też jest fortepian. Tak, bo nie mogę się oprzeć po prostu tej pokusie, że mogę to zrobić w warunkach studyjnych, nawet jeśli nie będę mógł tego odegrać tak samo na koncercie. Ale skoro mogę to zrobić, mogę stworzyć coś takiego, to dlaczego mam tego nie robić? Mówiłeś, że pojawiają ci się motywy w głowie. To jest tak, że one się mogą pojawić w każdym momencie, rozumiem, tak? Bo to tak przychodzi wena w każdym momencie. Tak, zdarza się, dlatego też... Trywialnie na spacerze na przykład z psem albo z kotem. Tak, właśnie jak nagrywam potem te motywy sobie na telefon, to... Czyli nucisz je sobie na telefonie? Nucę sobie i właśnie to tak śmiesznie kontrastuje potem z tymi motywami, które są nagrane obok na fortepianie, no... Jednak te fortepianowe brzmią lepiej niż te nucone, ale z nuconych też się dużo da zrobić. A zapisujesz sobie nutowo? Odwrotnie. To robię z nutami, no raczej wolę pisać nuty niż czytać nuty i też to czasem komponuję zaczynając od nut. Bardzo rzadko jak wpadnie mi już jakiś motyw, to zapisuję go w nutach, no bo nie mam takiej potrzeby po prostu. Mnie zawsze zastanawiało przy... fortepianie i przy muzyce fortepianowej, w ogóle przy muzyce, może niekoniecznie klasycznej, bo to jednak jest rozłożenie na instrumenty, ale szczególnie przy fortepianie mam takie wrażenie, że tam jest najwięcej improwizacji. Jak to jest pamiętać te wszystkie ułożenia klawiszy i te wszystkie nuty jedna po drugiej? Tak szczerze, i zagrać 20 minut jeden utwór? Ja nie wiem, jak to jest. To po prostu jest. Ciężko ta odpowiedź brzmi dziwnie, ale nie potrafię ci tego opisać, jak to jest. Zacząłeś grać na fortepianie, jak miałeś 8 lat? Tak. A był jakiś taki pierwszy twój idol? Jak się jest 8-latkiem, to się ma idola. W sumie to tak był i tak nie przestał być w sumie, jak przestałem być nastolatkiem. Pierwsze jakby takie... Później zamienił się w inspirację? Tak. Myślę, że to dalej można usłyszeć w mojej muzyce. Zresztą gdzieś ktoś napisał tam, porównał Bastion do właśnie twórczości tego pana. Nie, żebym lubił jakieś porównania, ale to było miłe. Do Mike'a Oldfielda. Właśnie pierwsze jakby moje świadome takie słuchanie muzyki za dzieciaka to było Platinum. Pierwsze świadome słuchanie muzyki w wieku 8 lat. Tak. To była płyta Platinum Mike'a Oldfielda. No i mi tak zostało. Niektórzy tak mają. Niektórzy siedzą w piaskownicy w wieku 8 lat, a niektórzy świadomie słuchają Mike'a Oldfielda. Wiesz, to się może łączyć w to bardzo, bardzo ładnie. Mi się podoba. Siedzenie w piaskownicy. Tak, bardzo mi się to podoba. Oskarze, bardzo ci chciałam podziękować za to, że dzisiaj tutaj byłeś. Wiesz, to ja tobie przede wszystkim chciałbym podziękować, że tu byłem. Dobrze, dobrze. Mamy zdjęcia, mamy dowody. Nie będziemy się bać ich użyć na stronie nowo założonej, na znanym portalu społecznościowym Piano Day Warsaw. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce po ciemnej stronie mocy. No, też mam taką nadzieję. Może przed Piano Day 2020? A może. Ależ to będą koncerty na Piano Day 2020. Ostatnie słowo do mikrofonu? No rozmarzyłem się, nie wiem. To dobre ostatnie słowo. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Chopina mi się będziemy żegnać.